Centy wrzucane do fontanny. Dziś chciałbym rzucić cały hajs do twojej wanny. Móc wrócić tam i już tam zostać. A ty każesz mi zabierać fanty. Z tamtych podróży już tam został tylko magnes. Stoję pod lodówką i czekam, aż ją spadnie. Oddawaj tę lodówkę, a wino przytul do piersi. Skoro serce zimne masz jak kamień. Nie uratujemy tego, chyba trudno. I co będziemy od dzisiaj zawsze w siebie ciskać gównem? Będę skurwysynem, ty dla mnie będziesz zwykłą kurwą. Lub zostańmy przyjaciółmi, David Schwimmer, Lisa Kudrow. Psa znalazłaś pod choinką, trzeba ci go oddać. Zresztą zawsze ciebie kochał bardziej, trzeba ci to oddać. Muszę jechać w trasę, furę chcę na Cito. Dobra, zabierz tylko z radia swoją płytę z Despacito. Dobra? Chcesz sprzęty lub kapustę? Kurwa, jakie to głupie. To było chwilę temu raptem, kiedy tak po prostu ubóstwiałaś mnie w ubóstwie. Chcę tylko moje serce. Chyba nie kocham mnie już cię. Odwracam się, napięcie pęka pod nią szkło. Nie ma już fotografii na lodówce. Płaczesz, te łzy to cebula. Ten związek to jak budowanie trupa. Milczysz o niczym lub o dużych sumach. Błyszczysz jak nigdy sroka lubi kruka. W tych czterech ścianach idzie o problem. Dorobiłem klucze, ty ideologię, zeszłe lata. Nawet na fotkach są wychudzone, karma wraca. Podano obiad, kości rzucone. Bierzesz telewizor, spoko, spoko. Nie będziesz miała kolorowo. Nie mam serca, chyba ja to robot. Jednak coś zakłuło fantomowo. Tłuczesz od przyjaciół prezent. Trudno wierzyć w obcych, jak w nas już nie wierzę. I wyrzucam to z siebie. Ta metafora na lodówkę skończyła pod zlewem. Wszystko zostawiam. Jakoś tak się składa. Chcę tylko materac. Jakoś tak się składa. To tyle na teraz. To za dużo dla nas. Po co te magnesy, jak lodówka, którą mieliśmy, była zabudowana?